स्टिक ऐसे ना तू नाच, ऊपर वाले की कसम कुछ करवा देगी तू आज। मेरे यार देखे तुझको आ, तू देखे मुझको, ऐसे लड़े के पटाने से ना आओगे तुम बस। बस खुद पे कंट्रोल करो, ना जाना ऐसे किया करो, अनजाने लोगों को ना नंबर शंबर दिया करो। घर से तू आई है अकेली कैसे जाएगी, तभी तो तुझको कहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। चल मुझे बता तेरा नाम है क्या, घर का पता रहती है कहाँ, ओ मेरी बेबी तुझको ढूंढा मैंने कहाँ कहाँ। अपनी इन सेक्सी अदाओं से पुरानी हिंदुस्तान के मासूमों की ना जाने वाने लिया करो।